الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفظات الفلندريمت janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti falje dhe udhëzim kërkojmë, dërsa salavat dhe salamat të mirat e Zotit në pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë pas një shkëputje të një ligjërate të cilën e patëm në ligjëratën e kaluar, duke e përmbush edhe me një ligjërat emrin e Zotit të bareke ve teala, El Alim, i dishëm, të se ne ka përmend Zotit jonë të bareke ve teala në Kur'an. Përmendëm në ligjëratën e kaluar, do më dhënë të emrit të Zotit Gjeli Gjelaluhu, El Alim, i gjithë dishëm, se ki emr është palca e emrave të Zotit të bareke ve teala, dhe përmendëm se në Kur'an ki emr vjen në shumë kontekste. Do më dhënë, në shumë ngjarje, në shumë ligje, në shumë norma lidhet ky emër. Ndërsa konteksti më i lartë që vjen ky emër është emri i Zotit Xhelel Xhelaluhu. Domthonë vetë emri Zot në Kur'an, kur dëshmohet se Allahu është Zot, me çfarë lidh Allahu Xhelel Xhelaluhu? Me ilmin e tij. Ai di dhe ai është i dijshëm mbi të gjithë, andaj është Zot. Dhe dijes së tij nuk i paraprin as harresa, e as pa dija, e as që dijen nuk e ka marrë për dikuj tjetër. Pro kjo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndërrua dhe zër, shpesher kër i shpjegojna gjërat fetare, Kur'an, hadith, eksumerat, gjejmë do njerë se njerëzit e kuptojnë mbrapsht fotografin. Pro e kthejnë komplet nga ana tjetër, jo ashtu si që ka thënë Allahu te bareke wa ta'ala. Dhe për këto ka disa prej arsyeve, unë do ta përmendi sot vetëm një prej arsyeve, të se ne kam përmendë njëri prej dietarëve të mëdhojt të Shafiive, Ali al-Mawardi, në librin e tij të njohur Adabu ad-Dini wad-Dunya, një libër i madh, të se ne ka titulluar këtë dietar, është i madh prej dietarëve të mëdhojt, ka thënë prej problemeve më të mëdha që njeriu të formohet në strukturën e duhur, të se ne don Zoti Jon Xhelaluala dhe don mendimet e tij ti krijon në formën e drejt, një prej problematikave më të mëdha që është se gjatë procesit të edukimit njerëzit vinë me gjykime paraprake. Domthonë, nëse vjen në Kur'an me gjykim paraprak, nëse i qasësh të vërtetave me gjykim paraprak, s'ki mundësi mi njoft ato. Andaj Zoti Jon te bareke ve teala kërkon që gjatë trajtimit të argumenteve të ketë njeriu neutralizëm. Por nëse dëshiron me ditë Kur'ani është hak, pejgamberi alayhis salam është hak, a është një hadith hak, duhet me pas neutralizëm. Madje kjo ndodh, kjo neutralizëm nëse mungon, do të reflekton edhe në trajtimin e argumenteve. Derisa kjo shkon as larg, sa si ka ndodhur vëzër njerëzve, për shembull, sa për ta ilustruar. Ndodh për shembull një hadith transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndodh jo te dietar të mëdhej të asaj kategorie imam, po ndodh domthonë në periferi dikon, që dikush për shembull në trajtimin e një hadithi, nëse ai hadith për shembull jep me isharat nga ajo çka ai e beson paraprakisht, do të ketë nxitje të thotë hadithi është i vërtetë. Domthonë do të ketë një lloj shtytësi që ta gjeni në vegël e një mjet e një arsye të thonë se kjo hadith është i vërtetë. Dhe dallimi mes dietarëve të cilët i qasen me studim para, domthonë pa qenë paraprakisht me ndonjë mendim, cili është ajo se edhe nëse një hadith e ndihmon, në supozimisht nëse është hadithi pejgamberit alayhis salam, e ndihmon atë çka e beson ky, çfarë ndodh? Ata thonë, jo, megjithëse kjo na ndihmon neve, hadithi është i dobët. Hadithi është i dobët. As lart vëzë kanë shkuar dietarët këtë meselë, sasi Sheikhul Islam Ibn Taymije, duke folur për meselën, imani është fjalë dhe vepër. Por nuk është vetëm fantazi, nuk është vetëm përkatësi, nuk është vetëm fjalë, muhabet, po fjalë dhe vepër. Duhet punë për me vërtetu imanin. Në diskutim e sipër, përmend disa prej ulemave, të cilët kanë përmend një hadith nga pejgamberi alayhi salatu sallam, se ka thonë pejgamberi alayhi salatu sallam, imani është fjalë dhe vepër. Kështu, fjalë dhe vepër. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah reagon. Thotë edhe pse kjo është fjala jon, që shtu besojna, po që këtë fjalë se ka thonë që shtu pejgamberi alayhi salatu sallam. Alayhi salatu sallam nuk ka shpreh ndonjëherë në fjalë të tij, domthonë el imanu qawlun wa amal. Imani është fjalë dhe vepër. Dhe shikova se këtë, domthonë këtë çiltërsi në trajtimin e çështjeve. Shikosh çfarë thotë? Kjo fjalë është besimi jon dhe me këtë miqsohemi dhe armiqsohemi në kuptimin e se imani është fjalë dhe vepër. Megjithatë, s'ka thonë pejgamberi s.a.s.e. kështu. Andaj ndonjëherë vëzër për të trajtuar të vërtetat duhet besimtari me pas një lloj çiltërsie dhe sinqeriteti. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala kur i ka përshkruajt mohuesit në Kur'an, nuk i përshkruan vetëm me emrin mohues. Por shem kur i përmend Allahu kafirin, kafirun, la yu'minun, nuk besojnë, mohojnë. A është vetëm kët tipar i kafirave? Jo. Në Kur'an e gjin tipar kafirave, cila është? Ha? Yekdhibun, rren. E çka lidhë kjo rrena me kufrin? Po nuk e ka qute kufri pos rrena. E gjenë në Kur'an, qëfar? E them, ose e thim, është, do më dhonë, që i shkon më katit vetë, qefit vetë, për shtati. E gjenë në Kur'an, se i përshkunë Allahu Gjellar qafirat, për shemull, fesikim, fesikim, të prisht. Dhe që ka të boje kjo me kufrin? Ka të boje shumë, dhe zërë. Nga sa ajo, qka ja ka bo ata me mohue një gjë, është edhe ajo trajtimi se si ja ka, si ja ka bota. Andaj Allahu Gjellë kërë ka përmin gjenemin, her ka thonë kjo shtëpia e qafirave, e her ka thonë më thuen lil muteke birin. Gjenemi është vend i qafirave. Në jetë tjera ka thonë vend i mendjem dhejve, sepse cilësia me afort e qafiri cilja mendjem atësia. Qka tha për nga mberi alej salatu selam, adidin që kanë zinima muslimi, nëse në zemë në njeriut gjindët sa grimca e atomit, kokrës, thërmis, më të vogël, e kibrit a i sinë gjennet. Dhe në atë kërë lezëm këtë adit e lezëm me freski, me komoditet, në në klim, dhe këtë regull është. Por se për mësam, këta ja ka thonë sahabëve. Këta ja ka thonë sahabëve, nëse në zemrë e njëri për juve egziston sa pak kibër, sa kokra me vogël e elbi. A e ditja e ki këtë pjesa jo? Na, e kena këtë pjesa po jo? Na kreta trajtimë që e kena mbrapsht, që aty këthe jetë, mua beti. O neve nuk e kemi pa një të vërtet, sepse ka një mbrapshti në zemrat tonë. Andaj këtë emër dhe zërë, në lidhë shumë, ma dje vetë me besimin Zotin të bare kjo e tjale. Dhe për këtë emër, thash, nuk ka mundësi me folë shumë ligjerat, nga se ne do mi dëshirojmë mi kalun në një ligjerat nga një emër i Zotin Gjeli Gjelalu, po për këtë emër, El Alim, do të këthejemi në fund të këti vargu, nëse na mundësën Allahu Gjelluala, kur flasim për ateizmin, për atë se ti mohojnë emrat e Zotit Gjeli Gjelalu, kur do flasim atje, prapë do të këthejemi këti emrit i dishëm. Sepse kitë kënë univers, vëzër, qka argumenton? Për një dijet madhe. A i cilin e ka kriju neve, vëzër. A jo shumë i dishëm. A i cilin e ka mundësu me folë dhe me pa dhe me dëgju dhe me kalkulue. A jo është një i dishëm i cili s'ki mundësi askur me kap se sa dinë Allahu Subhanehu wa Teala. Andaj vëzër, kjo është një premis që kur ti qasëm i gjërave, s'duhet me pas mendim para prak. Nuk duhet me pas mendim para prak. Apo nëse ke mendim para prak, me pas rezervë të mundshme që me pa një të vërtet ashtu që është. Me pas një rezervë të mundshme që me lan hapsir, me pa edhe ndryshe. Me pa edhe ndryshe. E përmendu vëzër në ligjëratën e kaluar se emri ilm, çka do më thonë në gjuhën arabe, ka ndryshue do më thonë shprejet e ulemave se si me definue, por se më afërta është njohja e një gjëje. Në realitetin e vetë është dije. Njohja e një gjëje në realitetin e vetë. Kjo është mikrofon. Kjo është gotë. Kjo është ujë. Kjo është elmë. Bro, na jemi të bindur me krejta faktë dhe sëtë nuk pranojnë mu diskutue dhe edhe nëse vendosën prova se kjo është gotë dhe ujë. Kjo tavolinë. Kjo elmë. A i cili nuk e din janë dyloj. Po a i cili është në kundër tënë ignorantë. Ai ose se di hiç ka është, shumë i themi çka është kjo do të se di. Kësa i dhe një rancë e thjesht. Nëse i thot për shembull e pyesim na, çka është tavolina? Dikush ka s'ka pa kur tavolinë? Mirë, po është njoftue gabimisht për tavolinën, edhe ty e pyet çka kjo për tavolinën? Ai thot për shembull shtrat. Ti çka i thua? Ti ignorancën e kit komplikume. Pse? Se e ke një gjykim paraprak për këtë. Dhe kjo është ignoranca e komplikuar. Kjo është sa për ta qartësuar çka është ilmi dhe çka është ignoranca. Dhe përmendëm se për Allahun te bareke ve teala, çfarë vjen ilm? Ai i cili din çdo sen për çdo gjë. Çdo sen çka e ka kriju, krejt çka ka të bëjë me ta e di. Kjo është domthon hapi i parë. Çka e din Allahu xhelalu për çdo krijesë, çka i përket asaj? Jo veç kaç, çka i duhet asaj? Çka i duhet për të jetuar dhe për të mbijetuar? Jo veç kaç, në raport me tjerat. Në raport me tjerat. Por çemu shikojë universin, vëllazër. Këtë është menaxhuar me ilm. Këtë është menaxhuar me ilm. Për shembull, Allahu xhelan në strukturën e njeriu e ka tregu ilmin të cilin s'ka mundësi. Për shembull, çdo intervenim në trupin e njeriu me diçka, domthon, çka është dorë njeriu e ngjallëson procesin. E ngjallëson procesin. Për shembull, diku i fillon i dobësohet veshje dhe pastaj intervenon me mjek. A ka njëjt dëgjimin sikur çka e ka thënë Allahu xhelalu ala? Jo. Adaj shkojnë duke i sofistiku, duke i modifiku. Pse? Sepse i pengon diçka. Kur i vendosi njërin në trup loj loj plastike për të intervenu, ka dam diçka. Qa ndodh? I andrejs nja, të i andrejs ta i prishet tjetra. Nërsa Allah kër e falë njëri jun, krejta punojnë dhe nuk është kjo e tëra. Nuk vinë konflikt njëra me tjetra. Nuk vinë konflikt njëra me tjetra. Por shembu, Allah u gjitha ka kriju e por shembu të sirin. Dhe sirit i duhen disa langje që duhet mi qarkulluhe për tu, për të nejt i shnosh. Për e tyre cilë është se siri e ka, do më dhënë, atë pëlhurën e cilë e mbanë sirin qumë të holë. Djetarë kur kanë përmen ilmin e Zotit, qëfar kanë thanë? Kanë thanë, shiko, vetë kriimi që ti shë, kjo është, do më dhënë, pa diskutushme, që ti shë. Po, shiko edhe vetë formatin. Allahu ka kriju në si reagime ndaj çdo pengusi ose diçka e çka mundohet për shembull me dëmtue. Keni pa sa do e vogël mu kanë kur të fillojë vendsy, çka bën syri? Ti jap ti alarm, ej reago. Reago se diçka mua sa të më lënë rahat. Apo dhe ti më njëherë reagon. Me e kap me pinceta të vogël se të ka idiot, nuk shih ndoshta. Mirë po ti të pengon. Këtë reagim, sikur mos ta kishte syri, moti ish prish. Se shumë gjëra që qarkullojnë prej mbetjeve dhe daljeve të cilat përdorën në univers e dëmtojnë syrin. E dëmtojnë syrin. Mirë po syri i pastron ato vetë. Vesh i njëjtë. Apo vesh i njëjtë. Për shembull, mbledhet një pjesë, mbledhet një pjesë e mbetjes për ta rujt palcën e kujna. Për ta rujt palcën e veshit. Merë gjuhën. Shiko, Allahu xhela ka po gjuhën për me fol dhe për me ngran apo. Një nga cilësitë e gjuhës, jo buzëve, gjuhës, kjo imrejna, qka është se kur e pranon ushqimin, Allahu xhelala e ka krijuar gjuhën, shiko kjo është vëzër, ajo që ka e themi, raporti. Ti dush mu ushqi, ajo që ka ti ushqejet është herë eftoft, herë nëzet, herë shumë eftoft, herë shumë nëzet. Për mus mu dëmtu për i kësaj, se ti mund është menungë diqka shumë nëzet, edhe me e kalë gjuhën, mos të punon ajo. Që ka ndodhë, Allahu xhelala ka furnizu me lojet ndryshme të langjeve, jo veç kaq, të cilat i përshtatën, ha, i përshtatën asoj që ka e merë, për mi a përshtatë asoj që ka shkon poshtë. Që në t'i e merë një nëzet, reagojnë mini herë për me ftof langjet e gojës, që ti mos qojsh dishka t'je poshtë e dëmton. Dhe zërkit kjo apo me ilmë, së bo me gjehel. Më ndikush me thonë, shka nduhet mu ki langi i gojës, të pështimat, apo t'hat buka. Apo do, mos me u dëmtu. Allahu ka vendosë lëngje. Nëse e merë shumë të ftoft, qka i ndo? Shpejt e nëzajnë. Apo, e kësë më ratë. Andë përshimë e ka përmendje ato. E kini pa përshimë tani. Në këtë nëzat, na po shlojmë frym, loj dhe klime, për shfar, apo frym, dë një njërës i kësë me dorë, apo, dë mund, ta zhvendose frymë, në ndaj këndej që të fladitët. Qka ndo dhe zër dimrit, me njëtën frym nëzajsh? Në bakur i fri njeri dur, po çka i të bë? Jam du nxe. Njëta frymë Allahu xhela ndihmën e ban mund nxe, verës mufto. kjo raporti. A dhe ka në djetarë, gjdo sa në që ka kriju Zoti, e din që ka i duhet, krejt komplet, edhe në raport me tjetërën. Në raport me tjetërën. Por që më shikoj kafshët, i ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu dhe ka instalu të to qfarë. Të kafshët shtëpijake ka instalu qëtësin, mësë me dëmtu tije. Që më të shkon të lopa, e se në nuk shkojna, se smirimi me lopë, por për nga mbërë të janë morë vezër me lopë. Kjo këtë qytetrimi fals në ka bo njërzve, në honë me pas gurdipi gjërëve, për nga mbërë se më ka thonë gjdo, për nga mbërë akon që banë. Ja, sot njërzit hikin bideleve, po të njëm qytetar, në honë këtë qytetar është. Ate janë morë me deve, me dele, me lopë. Ibrahim a.s. këtë Palestina me lopë të tina u konë, a.s. Qëka ndohë dhe zërë? Shkon të lopa edhe ti dorë me jamur qumshtin. Apo, shka Allah, dhe zërë, ajo ka takat, një të lëvizme t'i si e mo. Një të lëvizme nuk i e. Por Allah e ka qëtësu shumë, edhe ti e mera s'ka do, edhe bile më nëshmi më shuë, e qëka du shmi bo? E i du rritë që tu. Kjo, apo me ilma me gjelë. Shka ti një fmi të vogël dhe një arzën e nënshtronë. Shuj për i du, a i nuk shunë. Se ki nuk o lopë. Ki ka ato ego të veta. 5 vjetë i banë fëmija, thu bolë mo, nuk bolë. Qëka kimi bo? A dhe se kitë kjo bo me ilmë. Me ilmë bo. Kafshët e egra, Allah i ka instalu që të rinë dikun kër s'ka njërës. Para me do dhe se. Gjethat e gërësie ka, nuk i përshtatë të kërë njërës. Edhe marri hinë lezoni. Lezoni për e gërësirat. Allahu te e gërësirat ka vendos një instikt ku ka grumët njërzve s'jurijet. Trishtohen për i grumit njërzve. I një pa për shemull, shpeshar dalë një arush, atje një arush dikun, e po pse rinë më sheft ato, kush i ka thonë asoj rritë që tu? Shemull, me na hineve në mahadhe, zërë, shka na banë? Në adresa të mbisme, ajo, i mbit do. Qështë do fmi, i sakaton, po dhe të mdoj. Qka ka bo që në kafshën e egër, me pas ajo, në mon ajo mu tut pi njerëzve, ajo rëna realisht, ketë jemi ma dopë që ato. Pes leona me ka përci që kënena, bojnë kërdi, bojnë. Por Allahu gjelaj ka vendos kur shif një njerëz mu gurdit që, nam, që ti me flet rahat. Ti me flet rahat. Kretë kjo dhe zë qka që unë i bënkaj me gjëzje thot. Nuk e ka kryu kryesën dhe veç me dit. Po edhe raportin. Kjo shumë rëndësi raportin dhe zë. Më raport me njëri tjetëri. Kjo është ajo qka e kam përmen djetartë për ilmin Allahu të bare kjo e tjara. Dhe zë nevina kam bet disa përimsimeve. Thamë se në këtë ligjera dhe të përmenin disa përimsimeve. Por mbrenda këtë përimsimeve dhe zër, do të ketë edhe disa prej kundër përgjigjeve të çdo grupi i cili ka deviju në kuptimin e emrit Allahu Xhelal El Alim. Për shkak se emri El Alim lidhet me emrin e Zotit, dietar kur kanë folur për emrin El Alim kanë bërë shumë demante, refuzime të bindjeve të gabuara, ndoshta edhe të kufrit dhe mëkatit dhe rebelimit ndaj Zotit Xhelal Xhelalu. Prej tyre më e ndjeshme cila është vëzër kaderi. Ma e ndjeshme në emrin e Zotit i dishëm më kaderi. Sepse dija e Zotit lidhët me kaderin. Kini bo njërës thot, a e ka shkrujt, a s'ma ka shkrujt. Kini bo, edhe të besimtarë këndo. O gjo, qysh kështash? A e ka shkrujt, a s'e ka shkrujt. Ketë këto vezër i kanë shpjegu djetarët në hijën e emrit Allahu Gjela El Alim. Mësimi i parë vezër që e kanë zirë djetarët nga mësimët e Zotit, nga mësimët e emrit e Zotit të bare kjo tala El Alim, kanë thanë vërtetimi i plot, pra konfirmimi i plot i ilmit të Allahu Gjellë Gjellaluhu të përsosur gjithë për fshirës i pa njajshëm me ndonjë ilm. Edhe njërë, kjo është mësimi, kjo lidhët edhe me besimi se si duhet të kemi për ilmin Allahu Gjellaluhu. Pra neve besojmë për Allahu, e nga mërë qëtu besojmë, se Allahu ka ilm gjithë për fshirës. Qa do më do në gjithë përfshirës? Pa përjashtim. Ska diçka që mundët mu dit, e a i se di. Hasha. Në nuk eksiston. Kjo është e para. Ilmi ti është i përsosur. Por nuk ja din veç e emrin. Gjithë qka di për ta. Dhe në raport. Dhe tjetra, këtë ilm, si të Allahut se ka kërkush. Këte janë vezër shtyllat e besimit Allahun të bareke. Vëtjale. Dhe për ta vezër ka shumë prej ajeteve, dhe di përmeni disa prej. Në surën Taha, ajeti 98, fëtë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe shikoni vëzër konteksti. Konteksti ilmit Allahu në këtë ajet, kush do në mundet me shikua tje mushaf apo në telefon, surja 20, ajeti 98, shikoni në qëfar konteksti Allah e pohon ilmin e ti. Në konteksin se a Zot, thëtë Allahu Gjellu Ala, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa. Vërtet, Zoti juaj që meriton më konë Zoti adhuruar është vetëm Allah, është vetëm Allah. La ilaha illa huwa, s'ka Zot tjetër me merit pos atina. Shiko tani, wasi'a kulle shejin ilma, wasi'a kulle shejin ilma. Kjo shpreje, po, kush tham edhim pak gjuhën arabe, e kupton se kjo shpreje ka ardhë në majën e përsos mëris. Wasi'a kulle shejin ilma, gjdo sen që ka egziston, ha, wasi'a ilma, qka të egzistoje, ha, mës gjani shka mundet me egzistu ilmi a jeti për ta. Dhe më donë, nëse merë që ta edhe e copton, e copton, apo a jemi nga të bindur se këtu ka dishka shka nga zdina? Po, bindur. Ne jemi të bindur, më staqoj i dorën diku që të thotë une diket. Këtu ka dishka që ku ta nxerimi në hajde që kjo qëfar roli ka, thotë, së di vëlla, unë e di që jo mikrofon amat, që kjo qëfar roli ka, nuk e di. Nëse merë një sen edhe më të komplikum, e merë një telefona, një kompiter, edhe dikush e nxirë prej aty një piesë, thotë, që kjo qka ashtë, qfar roli ka këtu? O dhe të se di, unë di veç me përdorë këtu, ku tjetë i kompletum. Allah u gjitha qka thotë, qka të egzistoje, qka të egzistoje, e vogër dhe e madhe, ku nëse të qmëntohet komplet, kejti ko me ilë, subhanahu wa ta'ala. Nëse të qmëntohet, keni pa vëzë për me kuptu këta. Këni pa diqka, shemë të e blenë, dhe kjo kur i e i vogël është kjo instikti, dhe këta ka përmejnë psikologët prej shenjave të inteligencës, se një fëmijë, se ka lindë me në tërshmëri, e cila, dhe mënë, ka në ta një takat të menqurisë më të dalume, ashtë se i mërtë sendet edhe i qmënton. Pra prej alamete, kush ka fëmijë, këta mullë me e për cilë, apo tje e di për vetën tane, kur tje ish i vogël, nëse i qmënton gjërat, alamet i menqurisë është. Mon ti të intereson mrejna që ka. Këni pa dhe zë kure që mënton të i dini qka. Gjithë mund del nga një shtraf tëjpër. Thu që kjo është ashtë. E Allah u gjitha qka thot. Qka të egzistoje? E këthaj ku duhet? Kjo është. Këtu nuk po folim dhe zërë për një qësi. Sa për të ilustruhe. Univerzi vla. A disa ka univerzi? A disa ka univerzi? Hin, për shembol, e një për qembul, shiko kontinentet, oceanet. Vesh që aty shako, kafsh të cilat nuk ja udi në emër i njërzit. Shimu ka prej gjërave të cilat, janë vendosi emër i pari kush ka shku që aty. Pse, këtë të shpudim që me qujtë këta, e kimi pa tre. A dhe parëm do dhe zë shaka kriju Allah u gjela, zdi as me qujtë, zdi qysh kam i thonë kësajla. Prej loje të peshqive të matë laraman që ka mundet me egzistuar. E kështu më ra, kjo qka argumenton? Se ilmi Allahu dhe zërë është i pa kufizushëm. Kjo është ajo qka ka përmendë Allahu gjellë. Ka përmendë Allahu të bare kjo të në surën Ghafir, surja 14, ajeti 7, wasi'te kulle shejin rahmeten wa ilme. Kure kanë lavdru me lachet Allahu gjellë gjellë, u qaj kanë thanë, o zotë jonë, wasi'te kulle shejin rahme. Këtu këtë kontekst për cilën me vëmendje. Sura Ghafir, ajeti 7, thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, o Zotë jo, gjdo sen që egziston, e ke përfshi gjërësisht me rahmet dhe me dije. Me rahmet dhe me dije. Dhe që i khulli samë të i mirë, kur i shpikon këta ajeti, që farë thot? Gjdo her që i zgjerot njëri ju dija, i zgjerot rahmeti. Dhe kur i ngushtohet dija, i ngushtohet rahmeti. Dhe kjo ndodhë në krejta fushat. Qof edukator fëmije, qof prind, qof hoxh, qof profesor, qof mësus, kush do qof, qof shef, si tjetë gjahil zduronaj. A pas ke kabua. A i qka është edukator me ilm, qka dhët, s'ka lidhe, provon për zdyti, e mësojna për, ka ilm, ose dhët, normal është me kabu, fëmije, irije, se ke dit, e kështu me ratë. Ndërsa kursie, dhët, s'mur është i mësme ditë ta. Në një folë, dy vjeqari, dhët, që se ke bo këta? Po, ku ta di e që zban? S'ka lind me aparatët të cilat ti fol me agju. Andaj Allahu Gjeli Gjelaluhu thot në gjuhën e melaqeve, sa ta kanë thanë, o Zot, çdo sen që ekziston e ki me ilm dhe me rahmet. Gjithashtu në surën e Talak, ajeti 12 e ka përmend Allahu xhelalu ala, wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, Allahu ka përfshi çdo sen me ilmin e tij. Këto vëzë ka dhënë grumbull të ajeteve, mos ta mos i përmendni. Të gjitha janë këtu në këtë kontekst. Ajo që sinan dëshirojm ta përmendim është edhe detalin më të vogël që ka përmend Allahu xhelalu ala, e cila sfidë vazhdon edhe sot në botën e shkencës, medicinës dhe kalkulatorave të mëdhej. Apo kalkulatorave të mëdhej. E përmendëm në ligjërat se arabët s'kan pas numër për mi 1000. Apo s'kan pas numër për 1000 dhe i shumëzoj. Pse s'kan pas dhe numër për 1000 për mi 1000? Se nuk ju duhet. Për çfarë ju duhet ajo? Për çka ju duhet? Ato janë kon kur kanë jetuar janë kon aq sa me 1000, pas 10000, 20000, 100000 i kanë marrë me këta. Kur ka ardhë 1 milioni, pasaj njëzit i kanë shpik edhe i kanë shumëzun umrat. Mirë, sot në botën e, do më thonë, imcijes, gjdo sa në kipër që e mëllë, parët i numëron me atë numëratorin, shpejt. Gjithë qka numërot, apo? Por, ende ka me diçka e pa ditur. Për dit e prekim, për dit është me neve, se dim që sa e ka numërin. E këta e ka përmendë Allahu Gjellar në Kur'an, dhe djetarë kanë thonë, vazhdon sfida derin kiamet. Për çfarë do shkencë? Thot Allahu xhelle xhelaluhu, shikatje sure El An'am, sura 6, ajeti 59, thot Allahu te bareke ve teala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Thot Allahu xhelle wala, tek Allahu janë çelësat e gajbit. Si di shkenca, si di kurkush, veç Allahu xhelle xhelaluhu. Nuk i din askush përveç ti. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. A e din që ka në tokë dhe që ka në deti. Dhe vazhdon njerëzit mësme di që ka ende në tokë. Dhe vazhdoj njerëzit ende mësme di që ka në deti. Din di qka e shumë gjëra nuk din. Shiko tani, pik kësaj pjesët a jetës. Wa ma të skutu, min warakatin, illa ja lemuha. Kjo pjesë a jetë, vëzër, bale men, vazhdon sfit për njerëzimin. Me gjithë raketat, me gjithë armët bërthamore, vazhdojnë këtë pjesë më zbedit. Që dhe Allahu xhelalu ala? Dhe nuk bije një gjethe vetëm se ai e din. Dhe na kemi përmend këtë shembull nga se është gjigant. Të se ne ka përmend Allahu xhelalu ala, e tani këtu e ka kontekstin e ilmit. Një gjethe, që ka bje dhe zonë, një gjethe, e din Allahu pse ka ra. A më në ditë dikush pse ka ra? Që tash, tu konë që tu pale sa gjethe bi njashtë. A e din ti pse kanë rrok? A e din sa kanë rrok? A e din sa kanë mbet? Veç që të në gjami. Po jashtë, nëse shkon pak në mahal, po nëse del në qytet, a e din sa ka drujnë vëzër dunjaja? A e din sa ka drujnë? Veç drujnë së një njëfë. Po gjethet e tyre, kur së një njëfë. Por shka është përmen këtë kontekst vëzër? Allahu gjithmonë len alamentën tokë për me i sfidu njërzit. Numroj gjethet. Numroj gjethet. Thotë Allahu xhelalu ala, ولا حبة في ظلمات في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فذ الله جل وعلا تسكن ndonjë far kokër që ka në tok apo ti e ki 10000 metra njëri e ka tok dhe e punon ata sa farat i hedh aty po sa farat hedhën në tok në dunjë thot Allahu xhela s'ka ndonjë far jo farat far një. Vetëm se e dim ku ka ra. Këtu mbin, këtu zbin. Këtu mbin, këtu zbin. Pse e din a i gjelë gjelalu? Jo veç kas. Vala ratëbin. E asë nuk ka do një piesë e lakt. E asë do një piesë e thatë. Vetëm sa e din. Shumë, hedhët fara në një tokë pjellore, një jo pjellore. Një në sfar i thotë shkotit e posh. Tjetër i thotë jo ti me shkue. Një në stok i thotë prano e tjetër i thotë mos e prano. Këtë kjo dhe zërbot me ilë. Andaj Allahu xhelalu ala çka përmend illa fi kitabin mubin. Dhe këto i kemi të shënuara në libër të qartë. Këto i kemi të shënuara në libër të qartë. Andaj dhe zërë, ilmi Allahu xhelalu ala e parë çka duhet ta kuptojmë është që të besojmë pa lëkundje se ilmi Allahut është i pakufizueshëm, më i përsosuri, nuk i ngjason atij ilmit asnjë send. Nuk i ngjason atij ilmit asnjë send. Dhe këtë kontekst, Shekhu Lisamet e Mije ka të shkruara disa prej librave dhe në kontekstin e filozofëve, të cilët kanë thanë se Allahu Gjellegjellu i din gjërat e përgjithshme dhe nuk i din detalet. Ne nuk do të mirëme me këta, por shkurtimisht ta përmend nga se jemi te emri Allahu El Alim. Prej tyre i cili e ka thënë këtë dyshim është njëri i cili është përkatësuar në Islam, Ibn Sina, i cili është i njohur për mjeksi. Ka thënë Allahu ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat. Ai i din të përgjithshmet, nuk i din detalet. Kur e kanë përhap këtë teori e marrë nga grek, nga Aristoteli dhe Platoni, kur e kanë përhap këtë teori dhe e kanë pasë tek njerëzit e rëndomt me natyrë të pasë, nuk shkon kjo. Dhe kanë thonë si ka mundësi Allahu që më s'mi ditë? E kanë gjetë një hile për me çarkullue këtë shqipe. Cila konë hilja? Kanë thonë i madhi smirët me të vogla. Nuhon, njëherë ata e kanë vendosë këta, se Allahu nuk i ditë detalët, po i din të përgjithshme. E di që tu e ka bo tokën dhe ka thonë bani ju që ka duni me tokën. Pastaj ka kanë pasë që kjo nuk pëshkon dhe njerëzit që kanë thonë kjo është sikur mbrajti që smirët me detale, o mirët me gjëra të loja. Pastaj Sheikhu Samdimi ka morë këta dhe fjalë për fjalë e ka rënua se kjo nuk qëndron. Dhe kjo krahasim me mbrajti dhe Allah nuk është i qëndrushëm. Ma dhe këto krahasime me Zotit dhe njerëzve nuk janë gjithmonë mutlak. Apo nuk janë gjithmonë mutlak. Ma dhe vetë shqypja e Arabve kër e kanë adhuru gurin dhe kanë bo shirkë Allahu gjatë cila ka qenë, kanë thanë, se po hini me bo shirkë për me shkute Zotit? Kanë thanë, a e kini pa mbretnit, pa e që u dikan si ndërmjetë së nëhet e aje. Kanë thanë, dhe Allah i shtu i madhë, ja qonë dikan, mësa një afrosh. Ne ja qonë në një aridhu dhe mësa një afrominejve. Allah u gjelohet e ka thanë, kjo nuk është tamam. Mu nuk umdu unë si ndërmjetësa. Unë nuk e veti kërkan, sa a i mbreti o i loft, a i mbreti një e nërvozohet, a i mbreti s'ka mi u dhonë kejtve, për që ata të shmi aqut i kanë, apo ma jep mu më si jep ati, a ma Zotit nuk i duhet kjo, se ka për krejt. Andaj dhe njerë krasimet janë të padura. Thot që i khul islam, Ibn Tejmije, argument, se kjo nuk është e qëndrushme, cila është, sepse nuk ekzistojnë në dunja gjërat përgjithshme, por ekzistojnë detale të krijuara. Pra ata kanë thënë, Allah i ditë përgjithshme, që e toka, pas taj smirit më shakon tokë. Tho që i khusem dhe mije, realiteti kësaj fjallë është Allahu të jetë i paditur. Allahu është i madh piksajna. Dhe mënë Allahu gjeli gjeli dhe zërë, din detalët, kjo nuk do më thonë se mirët me ta. Janë dy raporte. Raporti e di dhe raporti mirët me ta. Për shembull, Allahu gjeli gjeli hu, thot në Kur'an, në konteksin e botës tjetër, thot shumë prej kafirave, mendjem dhejve, Allahu nuk i këshirë, nuk ju folë. Apo, dhe në disa kontekste cila ka ardhë, nesi e hum, i len ata të harruar, i len të harruar, nuk i këshir, nuk i flet, i len të harruar. Qysh kuptohet kjo për Zotin? A i se di kua? Jo e di kua. E di se filani janë gjenem, nuk e këshir, nuk i fol. Ama komplet e di kua është taj. Cilin ven është, qka ka meritue? Andaj, ky krasim mes krijesës dhe krijusit është i gabushëm. Cila është e vërteta, është Allahu gjëra din për çdo detal sa e ka krijuar. Dhe realisht gjërat përgjithshme nuk ekzistojnë posa ajo që janë është në kokat e njerëzve. Kjo është mësimi që ne kam përmend dietare. Ibn Qayyim al-Jauziyja lazer, kemi përmend neve kujt i kujtohet kur kemi fol pak për surën Al-Fatiha, fillimin e tafsirit atje. Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thënë, "Këtë Kur'ani në surën Fatiha. Këtë Kur'ani në surën Al-Fatiha." Pastaj fillon e detalizohet në surën Bakara. Pastaj e fillon detalizohet surja Fatiha në këtë Kurani. Pra raporti është këto. Surja Fatiha është këtë Kurani. Po ti së në nxjerë ata, edhe shumica njerëzve së në nxjerin këta. Pastaj Allahu gjithë ka pru surën Bakara, e cila detalizohet surën e Fatiha. Pastaj nëse së në kuptan aty, vjen Ali Imran, Nisa, En'am, Araf, En'fal, Taube, kështu vëra dhe rinë funësurëve. Këtë kjo dhe shkasht është detalizim. Nga detalizimet që i kanë dhënë Ibn Qayyim al-Jauziyja për surën Al-Fatiha është ilmi i plotë i Allahu xhël xhelalu. Tani surën Fatiha këtë e dini. Po shtash do të flasim për surën që ka se dim, po çka e dim? Elhamdullahi rabbil alamin, Rahmanir Rahim, Malik yawmiddin, deri në fund. 17 herë ditë farzë lexojna. Ibn Qayyim al-Jauziyja thotë, nga kjo sure nxjerrim ilmin e plotë të Allahut për gjithçka që ekziston, e vogël dhe e madhe. Dhe kjo nga shumë kënde. E para, Shikoteni. Na vëzë kërë lezojnë surën Fatiha, pse është bo kjo surë e katë shumë e madhe dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, këtë surë më ka thonë veç mua Allahu xhel xhelal, edhe umetit tem. Kjo ka rasti. Veç neve që umet në ka thonë surën e Fatiha. Shtesë kësaj në ka bo farz, s'ka namaz pa Fatiha. Kjo është këtë rasti? Jo. Njerëzit me kuptu surën e Fatiha, këtë fejnë e morin është. Shikoteni vetëm një detalj. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, e para, kemalu hamdihi wa kayfa yastahiqu alhamda man la ya'lamu shay'an min al'alam wa ahwalihi wa tafasilihi wa la 'adada al-aflak wa la 'adada an-nujumi wa la man yuti'uhu mimman ya'si wa la man yad'u mimman la yad'u. Shiko, te fjala alhamdulillah, çka thuhet? Të gjitha falënderimet dhe lëvdata dhe mirënjohja janë për Zotin. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, kjo është argument se ajo është i dijshëm me përsosmërinë e tij në dije. Ka thonë sepse ai ka thonë falënderimet i takojnë vetëm Allahut. E si ka mundësi dikujt mi taku falëndërimi i cili zdi? A mundët njani cili zdi mi thonë të falëndërojna për shka ki me falëndërua që ka zdi? Ma dje falëndërimet me erën qatë sa di. Fakti që ati taku në gjitha falëndërimi, që ka argumenton? Saj është i plot dishëm. Pas e ka thonë, si mundët ti takon falëndërimi a i cili nuk e njef dunjanë që e ka kriju? Dhe gjitha halët e ti dhe detalët e këti universi, dhe numrin e yjeve, dhe numrin e planeteve, orbitave, ka qarkullojnë. Dhe ati cili i binde dhe ati cili si binde, ati cili i lutë dhe ati cili si lutë. Shikollës, e vishë nga fjallë, elhamdulillah. Dhe di mënë kaimi argumenton se Zotë është i gjithdishëm. Argument se së mujna nga mi thonë dikujt, mirë njohet janë për ty, falëndërimet janë për ty, e ti mësë më kanë i dishëm. A është i plot dishëm, i gjithdishëm. Kjo e para. E dyta, ka thonë, e dyta, enne, hadha, mustahilu në njekune ilahën, wa njekune rabben, felabudeli lillahi l-ma'bud, wa rabbi l-mudabbir, min enja'leme abidehu, wa ja'leme hale. Ka thonë, është e pa mundur më konë zoti gjahil. Subhanahu wa ta'ala. Andë Allahu Gjellë Gjellalu dhe zë kuri ka mohue, or takët që ja kam përshkrujt njerëzit zoti Gjellë Gjellalu hu, me qka i ka rënue, qofshin ata ortak të kryuar nga dora njerit, qofshin ata të lavdruar të Zotë, si pengamber. Pro dhe njëherë njërës t'i ka nadru gurt, edhe dhe njëherë i ka nadru pengamber. Qish do qofë dhe Allahu kër i ka kaldu se meritan adhurimin, qka i ka thanë? Ka thanë, nuk folin, nuk dëgjojn, nuk shohin, nuk gëdasin, nuk lëvizin. Qa kjo? Gjehel. Apo? Allahu Gjellana të regon për Ibrahim a.s. kër i ka folë babës vetë, ja abeti, li më ta abudu, ma la jesma'u, wa la ju pësiru, wa la ju gni anke shejë. Ka thonë, o baba jam, Ibrahim a.s. babës vetë, o baba jam, pse pa adhuron një guri, i cili, zdo gjon, shë, dhe kur gjon, as nuk të njën shkaj ti thonë, edhe nuk mëndët me të bodo biti je, ti i të majtë ta, sa të të majtë ajti, ti i të majtë ta. Apo? Dhe Allahu Gjellana kër i ka përmin për nga mbertë, shemu si Isaja selam që është adhuruë, edhe Merjemja, nona e vetë, alejha selam, që është adhuruë. Që ka përmend Allahu Gjellë Gjellalu? Ka përmend dobësinë e tyre, dobësinë e tyre, padinë e tyre, se nuk e din kur vdesin, nuk e din që ka ndodhë me ta. E ka përmend Allahu ushimin e tyre, ata hajnë bukë, ata hajnë bukë. Dhe djetarë kërë ka përmend, ata hajnë bukë, që argumenton? E ka përmend këtë që ka është e kanëshme, për me e përmend fundin e bukës. Ku a fundi bukës, dhe zërë? A mundet njani cili ka, dhe më dhonë, atë procesin fundit bukës, mukon zot? Hasha. Qika Allah, që sa stjejës, thotë, së mundet mukon zot ki, se ki ha bukë. E, qka është për cilim se ha bukë? Se më fund bukës, e dini, këtë qka, qka ndonë. Andaj, thotë, i përnkaj me gjëzije, si mundet mukon zot i padishëm? Asë një padijës guzon më egzistu të ajo, po duhet me kanë dhja e plot e tina. Pas e thotë, do e mos, zoti, duhet ta din gjendjen e adhuruesit. Pra Allahu Gjellera e din gjendjen e ati cili e adhuron dhe ati cili nuk e adhuron. E treta, shikon, Ar-Rahman Ar-Rahim, ka thonë dhe këtu argumenton se Allahu është gjithdijshëm, Rahman Ar-Rahim, ka thonë si mundët me mëshiru dikush, dikam, që se dikush ashtaj, dhe a mëriton mëshirën, ajo. Shikon si kanë zirë, Rahman, Allah është Rahman. argument se Rahman është edhe i dishëm. Saj, shemo, ti kur i thua, o, Zot më shirov. Në mendimin e plot këtyre devijuarve, që ai si di detalet, çish më të mëshiruti, ku i jeti? Jo, analizë pidin dhe sahabët bërtitën. Allahu akbar, Allahu akbar. Dhe i qunë durt ka Zotit duke u lut. Me Zot nëjë. I dëgjoj për nga mberi së sellim dhe tha, ul një zonat, ul një zonat. Ai shka një të thirë, so shordhaj. Nuk o shordhaj, ju njim. Ma dje tha, ai është ma afor juve se sa këtë litarë që ka për imban ju, kafsht e juve. Është ma afor se sa litarë, në kuptimin afërsis. Për mja u parafruhe se sa është afor Allahu te bareke ve teala. E katërta, thotim në kajim e gjozije. Malik je u mit din. Argumenton se është i dishëm. Shikoj dhe zërë, andaj djetarë kanë thonë me meditu njërzit surën e Fatiha, sa kanë jetë bashkejt kur së njënzjerën këtë dobi që ka i ka surën e Fatiha. Dhe në kemë përmen këtë dobi nga i bënkajim e gjozije. Malik je u mit din. Ka thonë e ka vërtetuar pushtetin e ti. E si ka mundësi dikush me pas pushtet të plot e nuk e di diçka që ka të bëjë dikush aty? A mund me thonë Allahu xhelalu në malik je u mit din? A se di do më kanë hik, s'ka mundësi. Din gjithë shka për gjithë kanë. E pesta ka thanë, i jake në abudu e i jake në sta'in. Argumenton së është i dishëm. Argument se i jake në abudu e i jake në sta'in. Qa do më thanë? O Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndim kërkojmë. Si ka mundësi dikush i kërkon ndim, ai nuk e di gjendjen e këtij çapo kërkon ndim? Qysh me ndim unë se diku ije? Se di çka do? Se di kjo çka është? Apo, dhe kjo neve në ndodhe zërë. Njëherë t'i thue, thot dikush, apo më ndrejt që ta. T'i thue, une bënd një mu, po t'ni moj, po s'dije. A mu në shqishë se Zotit mu kona? Hasha do kella. Andoj, sa është rëndësish me njeri ju me dit, se Zotit Gjellë Gjellalu është i plot dishëm, i gjithë dishëm. E gjashta, ka dhanë, i hidin e sirat al mustaqim. Argumenton se është i gjithë dishëm. Ka dhanë, fakti që aj, i drejtohët, i gjithë, të gjithë pytësit, të gjithë kërkusit, që ti udhëzon, si ka mundësimi udhëzue pa i ditë detalët, kur ti thu, o Zot, udhëzon, a i duhet me ditë tije, kërkesën, udhëzimin, ka me të quen. A i thu, o Zot, udhëzon, a i të udhëzon, nga se e din, subhanahu, wa ta'ala. E shtata, ka thanë, kjaunu hu hadjen, i dinë sirat al mustaqim, sirat al ledhine en am të alejim, na udhëzon në rrugën atyre se ti ke udhëzu me të mira ata, i ke begatu me të mira ata. Kjo çka argumenton sa ju udhzon. Do ju udhzon e do i lën të devijuar me ilmin e tina. E teta ka thon kaunu hum mun'iman. Fakti që ai dikujt i jep begati e dikujt si jep. Për shembull, a ndodh profesori, prindi, shefi, kujt e dikujt, sicili në kujt e stadi çka ka? I ka 10 veta, 5 veta në kujt e stadi. Njëri ti jep diçka tjetrit si jep. Me ardhë për shembull në i padishëm e thon, e pse i dhave këti që kash, këti që kash, që ka i thuti, e di une, pse e jam këti që kash. Ose fëmive tu, njani gjerë një diçka që ditë që jam, pse i thu, e di dhe une, ti i thu, une e di pse ja kam donë. Parëm do Allah u gjelluar dhe zërë. Njani e ba fukara, njani e zingin, njani e ban smut, njani e le shnosh. A mu në dikujt me revoltu zoti që li gjelë me thonë, pse ti vivan këto? A une e ti s'lojnë a dikush me në përzit e fëmite tonë? Me tarë ti kojshia me thonë, ti o kojshi, ti spodi me e diku fmit, lemi muhe, që i thuti? Apo, në di që ka i thuti, zhdu kopi këtu. E qish mune në univers të Allah, o ti mi thonë, pse o Zot të aki lanë fukarat, ja ki harru këta, ose ki se meriton më kanë kështu. A në kitë kjo është përzirje dhe me një form tjetër, është akuza Allah ose spoditi. A dhe ka pas plëti se lefi që kanë thonë, a i cili ka zili, a te akuzu Zotin e vetë se spoditi. Shumë njëri Allah jep njëri një begati. Qarë do qofta jo? Edhe ti e mërë zili. Realisht, shka po thue? Shumë, kur une e kam zili dikan, shka po tham? O Zot, su dash që kjo, që kjo me pas që këtë begati. Po mirë, kjo qka është? Su ti s'po di. Su dash për ta, për mu o dash kjo. A është kjo dhe zër gjendje e robit, apo gjendje e të rebelumit? A dhe shiko, ka thamë pengamberi alai salatu e salam, kam ju kap smuja umeteve, smundja umeteve. Cila është ajo? El hased, zilia. Tha zilia i han pun të mira, që shë han zjarë i drunin e that. E pse e ka po Allah u gjatë zilin këtë nivel me ti hangër këtë punt? sepse është në tërthorazi, brenda kësaj fjale, brenda kësaj gjendje, o zotë, s'ke dit ti, se dash me bërë këta pasanik, mua dash me mbërë. E tja, mund është mi ka dzua tina se aj, qka dut me bërë? Aj, banë që shdi aj, dhe aj din gjithë shka, subhanahu wa ta'ala. Pasaj ka thonë, e nanta, gajri lë maghdubi alejhim, o zotë, mëstaban për e atyre së ti e ke zbrit hidrimin tanë mbi ta. Ka thonë, kaunuhu ghadbanin alemen khalefe. Ka thonë, fakti që aj është hidruë ati cili ka dalë karshi. Qka argumenton kjo? Për shemë, Allah me njanin është i knasht, me njanin është i dhnuë. Shkoj për në kajim, thotë, kjo argumenton sa është i dishëm. Me ti i dhnona, me ti jam i knasht. Pse i dhnu me ketë? Se kim, së më kanguë. A je din se se kanguë. Andaj thotë, fakti që Allah i dhnuët me ti kanë, a i din detalët. Subhanahu, po e tjale. Pas e ka thonë, el ashir, kjo nuhu mu gjezien, ju dinu nëse bi amelihim, jo me dini, ka thonë, dhe dhjeta nga surja Fatiha, është ditën e gjykimit kër Allah u jep shpërblimet. Njënën është i nxjarr, njënën është i xhennet, Allah u në bëfë i xhennet live. Fakti që i danë Allah u qështu, ha? Dhe shikoni këtu, dhe zërë, mund ta lidhë në këta, kur dikush sot ju thotë për qemo, a, ju pëmënoj që që kinë gjenem janë, ju pëmënoj që dhe me këse kinë gjenem janë, se na e këna gjenemin edhe, që ashtë kandojnë, ashtë i në ati, kandojnë e nële. Qështu perceptojnë njërëzit? Po vëzër, besimtari çka beson për Allahun xhelel xhelal. Ai e beson se shumica kanë me një zjarr se Zoti ka thonë, jo se na kena thonë. Apo ai beson. Shikoni vëzër, hadithin që ka transmetuar Imam Buhariu apo nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka vdek munafiki më i madh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ka vdek. Dhe ka ardh djali i tij, i cili ka musliman i mirë, dhe ka li për babën e vet, mi ia dhon gjupën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për qefin të më një abohet. Këmë në para më duke, zërë. Për qefin më një abohet. Dhe për nga mbiri jonë, së vësëllëm, mone me këta, ju shumë për ishtin në gjenem, ose të fjalit, që të lidi me këta. Edhe për nga mbiri sëmë, ja jep, dhe ja falë gjenazën, dhe lutit për ta. Edhe vjen Omer Khattabi. Omer ibn Khattabi. Thot, shikosh ka i thot. Thot, ja Rasul Allah, Zoti jot, ha, Zoti jot, a skandalu me bo lutje për munafikat? Ha? Dhe ja ka lezu një ajet, para mënosh është, Omer Khattabi i lezu një ajet për nga mberit Allahut, a.s. Hadin e kinsa i Bukhari. I thot, atë ka thënë Allahut të bare kjo e tala, i stëgfir lehum, au la të stëgfir lehum. Wa in të stëgfir lehum, sëbëjnë e mërra, felen jë gëfir Allahu lehum. Kërko fali për ta, apo mos kërko? 70 her me kërku fali, nësë ja u falna. Çka i tha pejga me sa? Shikot, tash, njeri i mëshirëshëm që ka thot. Ama ka dalim piktina dhe ka dalim Zotit Gjeli Gjelalu. Çka i tha pejga me disë sëllëm? Tha, e di o mërë në. Mun ka zip kja jet. E di o mërë dhe unë këta jet. Tha, po unë e kam ullut në bishtë allot herë. Ha? Unë e kam ullut në bishtë allot herë. Qështu e ka kuptu pejga me sa? Allah ka thonë, edhe 70 herë më lut, si a fali. Për mësëm ka thonë, do të lut në bishtë allot. Qështu e kuptoj, mbi 70. Atër e laur Khattabi. Pase Allah e zbiti një ajet tjetër. Kur të vdej se tha qifti këti, la tu salli ala ehadim minhum mate, ebeden. Kur të vdej se qifti këti më nafikave, kur mos ja u falë mo. Atër e tha për jonsam, e tash, më kri. Po, du mos, kur mo. Ama kur më kalon 70, une me 70, nashta ja falë. E tani dhe shka ndodhe këto? Me këshyrë me të pengamberit a.s. Qele një rrug, qele një rrug. Apo, ma djetë, shikoni manë e men të agja i ti kër i pa dek agja. Masi ka dek, masi ka dek. Jo para se me dek, masi ka ndrujet. Ka thonë, prap ka me lutë Allah, mësë ka di shka. Prap ka me lutë, që kjo është zemra e Muhamedi s.a.s. Atër i tha Allah u gjellu ala, se a falna. Po masi, do më thonë, të ka një mund që kash, do t'ja lehtësojna azapin. Këna mi avesh një par nalë e zjarrit, i vlojnë trunë për ati zjarri, mirë po për gjenemi se nëzirë në korë. Këtu janë dy raporte. Raporti për nga mberi se zellem, me këshyrë me të për nga me sram, aj një derë me gjithë, fatë falje. Ama Allah u gjitha nuk ka emocion e dhe zërë. Nuk ka naj, hasha vë kelle. A gjuna kishtë ashtë, Allah u gjitha, ne kemi përmeni, ne kam përmeni më nëbi dunja nga hadithin nga për nga mberi se zellem, se ka thënë a.s. Kanë me qajt banor të gjenemi gjak. Mishlua njët lëndrojnë. A mund të paramendoj vetë këtë skenë. Ania duke lëndru mbi gjak nga lotët e banorëve të xhenemit. Ti më e paç këtë skenë, njëonë çështë çka thu, hasmi më i madh i joti më kanë dikur kimë thon çu çu. Leje, bol. Doma u shfryna. Allahu që e thot për gjithmonin e aty. Pse? Po nuk punon me emocion. Të ka thon ke dunjo. Mo se si të vdesesh, s'ka më këthim. A do me po t'ja i garë me që këtë puna? Provoje. Provoje. A do e Allah u gjitha thot surë të tobe, feljet haku kalilen, feljet ku këthiran, let keshin, let bona i garë pak. Kanë me kajtë shumë. Nuk ju banë dobi. Nuk ju banë dobi. A do e shikash ka do t'i banë kajtë me gjëzije. Fakti që Allah ishti do në gjenem, e do në gjenet. Qa argumenton dhe sër? Argumenton saj me dije ishti këta. A dhe kur në thonë njëzit, po kadave se kini ngushtuet, do... Shiko. Dhe zënë, la asë se kena ndorë me shti në gjenem dikan, anë gjenet. Kërkan iqë, asë vetën, asë vetën. Kushe di ku ka me shkue? Allahu Gjellë Gjellalu hu, pe nga mberi se sellem një periud, ja ka zbit një ajet. Kull, ma edri, ma juf alubi, wala bikum. I ka thonë Muhammedi se sellem Allahu Gjellë Gjellalu hu, dhe kjo ajet është pezullu pasaj. I ka thonë, thua ju Muhammed. Aleyhissalam, thuju njerëzve, nuk e ndi që ka ndodhë me muhe, e asë me juve. A dini kur i ka zbi që ka e dhe zër për nga meri së sellem? Ka dek një fmi, ka dek një fmi prej muslimanve. Ka dek, ka ndruje. Dhe Aisha ka thonë, radiallahu anha, osfurun min asafiril gjenne, zog pi zogjve gjennetit. Zog pi zogjve gjennetit. Fmi, ka dek, pi muslimanve, zog i zog, a qështoj njërës, apo me laqe. Për nga me sa më tha, e që ku e diti o jashe? Ku e diti o jashe? E tha, Allahu Gjellem ka thonë muhe, unë e Muhammed zem nuk e di që ka ndodhë me mu, ti për ka për di, ma vonë kanë zbita jetet se ti o Muhammed e kitë faltë. Ti më thonë, ato aditë që janë ti i pari, në gjennet, e bubekri, këto ka ndodhë ma vonë dhe zërë. Mirë po në fillim, për nga me sa më nuk e ka ditë asë për veti. Ando kër e ka potë një sahabët duke shpalë dikan, kënë gjenet, e këzovë gjenet, ka thonë, ku e dini jube? Ku e dini? Pasaj ma vonë ka nërë disa pezullime. Andaj, i bën kaj me gjëzje thotë, fakti që Allah i qënë do në gjenet, do në gjenet, këtë këta e banë me dijen e ti subhanahu wa ta'ala. Kjo është mësimi i dytë, lezer, kjo është mësimi i parë që e përmendëm, nërsa mësimi i dytë, nëse në duhet ta teksojmë, si duket duhet ta vazhdojmë edhe një ligjërat të tretë të ta përfundojmë, domthonë nga mësimi i emrit El Alim dhe Zot, patjetër e kemi për çfarë arsye. Na mund ta tekalojmë. Mësimi i emrit Allahut i dijshëm na ndihmon mi kuptuar tëra emra. Për shembull, emri që na vjen me radh është emri i Allahut dëgjues. Na kur ta shpjegojnë atë dëgjimin, duhet më kthite se dejaj. Argument. Për shembull, do ta përmendmë na ku na venet i dëgjushëm, ai dëgjusi. Po shemo na dënjar dëgjojnë apo? Që sa sot e ke dëgjuar këtë gjëra. Ose ta shkojmë para dijave. Cila ka për shembull keça që na fol para dijave dersin. Unë vetë se di. Unë vetë se di. Sepse unë dëgjoj, e kam dëgjuar edhe unë asha kam fol, pa e kam harruar. Tash shikoj ç'i lidhet dëgjusi, Allahu kur dëgjon nuk e harron ai. Subhanahu wa taala. Para se më dëgju e din dhe kur thuat e din dhe e din për gjithmonë. Shiko, kjo është e lidhë shumë me ilmin. E përmendim edhe një mësim dhe me këta e përfundojna. Pasaj në ngejnë disa premësimeve të sa duhet i përmendi për Allahun të barek e vëtala në porosit e emrit Allahu Gjela i dishëm. Premësime dhe zër, e që i kam përmendim djetarët, është se Allahu Gjela e ka zbit Kur'ani me ilm. Dhe kjo mund të lidhni dhe me botën bashkohore, se për shembull Allahu Gjela në Kur'an që ka zbit dhe zër, ka fol për veti, ka fol për pejgambert dhe ka fol për ligjet e tij dhe të pejgamberëve. Kjo çka argumenton? Andaj Muhammed Qutbi rahimahullah thot: "Prej akuzave më të mëdha të ligjvënjes nga dora e njerëzve është akuza ndaj Zotit për xhehl." Mëna më, kjo është dërt veti, por s'e shkurtimisht. Emri Allahut i gjithdijshëm. Fakti që njeriu thot unë do ta vendosin një ligj të ri, unë kam e vendos. Çka argumenton çka e para? Sigur thamë që zilija është akuzë për Allahun që gabim e ke vendos. Këtu qka është? Kur thot dikush këre, na kena mu mledh me e bo halalin, qka dojnë ana, haramin, qka dojnë ana, që shqibje kjo? Po mira që na ka kryua, gjahil është ta. subhanahu wa ta'ala. Ai ka thon, që kjo Allah, që kjo haram. Ti thu, jo, unë e vetë ka thon, që ka Allah. Hiç pa hima fell, që kjo qka i be dërqitu, dërqitu, qka i be. Se ai që ka thon, zinaja haram, s'ka dit. Ai që ka thon, me vjedha haram, s'ka dit. Ai që li ka thon, du një me ngu veç pengamberin, s'ka dit, apo? E ki ka dit. A shikoni dhe se sa akuze madhe për Zotin? Shumë akuze madhe. Shumë Allah u gjelë a thot, kush nuk e ngonë Allah dhe pengamberin se sellem, a i takon gjenemi. Njoni thot, ja, që ishtë qitetarë është aji. Abdona i. I dini fjallë të njerëzë, dhe zë. O dhe zë, kjo shumë punë madhe. Allah u kërthoj që kjo haram, rakija haram. Që është nëmi thonë, ti në shekët njështë njëra e kipa rakija në harama. Po, mirë, kiti rakim, qka argumenton? Po, ti s'po ti, shekët njështë njëra me e bërë rakija në haram. E tani kjo dhe zërmi thonë Allah u s'po ti, qka i bje? Me dalë për feje. Qështë e komenton të rishë? Kër i thua Allah u, o zot, këto haramës qka i kipa ti, qka i kipru, të nuk përkojnë me shekullin, të nuk përkojnë me kohën, të nuk janë këti zamani. E mirë une, që këmë zbritë une, gjehel këmë zbrita, ignorancë këmë zbrita. Andë dhe zërë, prej pësime që ka mërmendje e tardhe, për kaj me lëgjëzije ka, dëmon, është prazë në argumentim me ajete dhe hadithe, se ligjvënja e dorës e njeriut, ku ati ku e ka prej Allah, jo ati ku se ka prej, ku Allah e ka prej, si që janë farzët dhe besimin Zotin dhe halali dhe harami, që ka i bja kjo? Komplet rezumeja është, se ai që ka i ka zbi këto gjahili. Ai du të mirejt masë se fjale. Ai që ka thot, ju këtë shekull Allah me Kur'an, që ka i themi neve? Zgjedh. A je me Zotin i cili o gjithdishëm? A je me akuzën dhe i Zotit se është i padishëm? Ama këta du shme majtë në agirat? Në thonë që, unë jam ai cili të këmë thonë o Zot, ti ne pa të zbi në shekull një se nja neve, zinaj e haram. Verë në mësme pisi verë, po në thoi që neve raki. Andaj që ka tha për nga mërë i se sellem, hadis e kanë të rima në Bukhariju, ta ka marë një zaman njës kanë mi andru emrat gjërave. Apo, thotu ne, i thuti për shumë, a e ki gruje? Thotë, jo se kam gruje. E po, ka na zina. Jo, thotë, si janë zina, po janë të njoftu. Po, këtu nuk ka dy janë, e ki gruje, a si ki gruje? Jo, thotë, njoftim jena. A në raki kjo? Jo, thotë, kjo freskomina me këta. Kjo e ka përmeve samë, kanë me lujt njërzin. Kanë me lujt njërzin. Ama besimtari e din qarë. Allahu Gjellua ka vendosë dispozita, ligje, norma, kush i thënë ato. Pahin detale, e para që ka shkele aty ranë, është se i ka thënë Allahu, ti ke thënë haram, na thëjnë a halal, e që i bije se ti i njërantë, hasha dhe kella. I madhështë Allahu Gjelluala, që ka thënë zullum qarë dhe pa drejtë dhe njërës e cilat, nuk e njofin Allahun të bare kjo e tala. Andaj, nësimi dy dhe zërcile është, se neve nga Allahu e morim halal dhe haramin. A i thë që kjo halal, halal. Haram, haram. Qyshbe, nuk. Aje di, te e ki pa për shemë sot, ta morim një shemë. Shiko qysh përna hipin do në qaf, kërbëth për shemë, edhe pse na e përmendëm, se neve nuk dalmi me folë kompetencat huja, kur që jemi mjek. Po qka përna thojnë, me ba me dalë kundër mjekve, ta mshelë na Facebookin. Mës me majtë maskën, nojnë në dënim. Apo, me dalë kur ka karantin, ndjekna me policitër të shpia. Mirë, këtë kjo pësinit e po, se aj qka është i dishëm ka thonë rruju. Aj qka i dishëm ka thonë rruju. E ti si të po është i pa dishëm, ka penalti, në regull, ta man. Aj qit e ka po haram një sen, e thotë mo. E ti dhu, ti se di, une e dije, e preki. Po mirë dhe zë, nëse ti e sot dënon aj me këto pare ose me diqka, qka banë zot i botrave? Qa banë zot i botrave? Aj qka thonë, mo me se prek, e une e preki. O më ka gjenem për ta, ka dënim. A në dhe zërë, halali dhe harami burojnë nga dhije e Zotit. A i ka thonë zinaja haram, a i ka thonë namazi e farë, s'kena thonë na. A i ka thonë jepë në zeqatën, s'kena thonë na. Pse 2.5, a i ka thonë, na s'kena thonë. Pse me agjuru Ramazanin, a i ka thonë, na s'kena thonë. Pse me bo haqë, a i ka thonë, na nuk i në thonë. Arabët kanë thonë, për jonsam, i kanë thonë, për jonsam Arabë, që ka dalim mes kamatës dhe trektijës? Shikoj shifar mendje e qelbur dhe jo e shëndosh. I kanë thonë, qka atë rektia? Shkoj e bleju në me shumic 50 denar e qesë në trek 100 denar. E jam të fitu, po. Ka thonë, ja ja borç 100 euro. Ja marë, së së bikëthen, ja marë 120. Ku a dalimi? Andalo e gjelë e registrojnë surën Bakara. Than arabët, kamata, tregtia, nisoj. Çka tha Allahu xhallahu ala? Harram Allahu riba wa ahalla Allahu al-bay'. Allahu e ka bo halal tregtien, e ka bo haram kamatën. E para. A si dush me ta shpjegu? Nalo, si, se ka dhe shpjegim tjetër. Ama fillimisht, ma e men, Allah bëllat, oti, ashtë që kjo haram, që kjo halal. A si dush me dit, ka edhe arsye logike. Se ti të nejt të shpija, mi adhon dikujt 100 e mi prit 200, a zulloma jo. A ka dhe një njerin dunja, me logik shno, që ka thot, ti shkon në Kinë atje, raskapitësh, shkon në Turqi, e shkon vendet moja, e lodhësh për me morë një malë, edhe vjen këtu i fiton 20 dinar për qasaj, e njani mi thonë, mos më banë zullu, më vlo. Se ti e ke blenë Turki, këta dhe tera, mos më shqit 12. A ka diku që dhëtë? Ja. Po ka burë, në të kam ta këmpru këta pitë qështë dunjajës. Kjo në regullë, 2 euro kam i fitu, se unë edhe njaj këm hargjue. Unë 11, dërsa e këmpruhe. A dhe shiko kjo e logikshme. A ma thitë unë e të shpija, ja ke dhëndi kujtë 5.000 euro. Shkojnë 10 vjetë, du të biti këtia e 500.000. Ku shkruun kështu? E tha Allah, e hallallahu l-bej. Allah e ka leju tregtien, menoni pak. Dhe e ka bo haram kamatën. Kjo është vëzër ajo që ka e kemi përgatit për sot. Nërsa neve nga kam betë disa prej mësimeve, këse koha nuk ka premton. Pra mësimi dytë është se Allahu Gjeli Gjelalu e ban halalin dhe haramin me ilmin e tina. Nuk kanë Allahu Gjeli Gjelalu asë një njërans. E rusë për Allahu të pare kjo e tala që Zotë i unë Gjeli Gjelalu na mundëson mi kuptu emrat e Zotit, cicit e ti, ti besojnë ato, që shdojnë Allahu të barek e vëtala, të adhërojnë Allahu në gjelohen në përmet këre emrave cicive, nëse Allahu gjelohen në ka kërkuar në Kur'an, që ti lutemi me emrat dhe cicit e Zotit të barek e vëtala, e lushme Allahu të barek e vëtala, që Zotit i në gjelohen gjelohu, ti ruan muslimanët këtë që janë, e lushme Allahu të barek e vëtala, që Allahu të naruan nga së mundjet, e lushme Zotit të barek e vëtala, që Allahu subhanahu wa ta'ala, na mundson që تكالوم nga kjo krizë dhe nga kjo ndërlikim që janë të përjetuar shoqëritë e njerëzve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.